vandaag de opening te mogen begeleiden. Ik ben ook daarnaast ook vader van Matteo, vriend van Martijn, en daar staat hij met de rest van de vriendenclub, zie ik. Die zijn hier natuurlijk ook samen op het vierde gymnasium gezeten. En nou ja, vandaag dus de start en de opening van de Loop van de Hoop. Ik zou zeggen de nog volwassenere versie van het pijpad. En prachtig om daar op dit moment zo de start van te mogen inluiden. En het weer is ons gezind, want de buien zijn geweest. Vanaf nu is het natuurlijk alleen nog maar zonnetje. Ik ga de diverse sprekers voor jullie aankondigen. In dit geval als eerste natuurlijk Gaston Remmers, samen met Titia, ik zou zeggen de kracht, de oorsprong en de bron achter de Loop. Gaston, als allereerste is natuurlijk het woord aan jou. Dankjewel. Nou heb ik het heel groot uitgeprint, maar toch heb ik dat brilletje nodig. Dus ontzettend fijn dat jullie zijn op de eerste plaats. En laten we gewoon met de deur in huis vallen. Deze Loop van de Hoop zou nooit ontstaan zijn als om te beginnen Pepijn niet was overleden. En op de tweede plaats als Tietje Boris en ikzelf niet hadden kunnen rusten in die periode in de zorgende aandacht van onze buurtbewoners in deze wijk Elzenhagen en van het Groeneveld hier. Wij hebben onze rouw, ons verdriet vol kunnen leven omdat de buurtbewoners waren die ons droegen. En omdat wij onverbloemd de pijnen konden laten zijn en er open over waren, raakte het onze buurtbewoners weer. Waardoor hun hart en hun pijn ook voelbaar werd. Waardoor wij ons nog meer gedragen voelden. In deze magische mix ontstond er een enorme verbinding. En dat is, als er al gesproken kan worden over collectieve rouw, nou, dan is dit het wel. Rouw blijft in essentie iets wat je zelf doet, maar het kan wel vorm krijgen in het contact met een ander. Het kan wel verzachten en gemakkelijker worden in het contact met een ander. En dat is eigenlijk wat de Loop van de Hoop hier probeert te doen. Het hart openen van jezelf, in de hoop dat het ook het hart opent van een ander. Waardoor we elkaar meer kunnen zien als mens, en dat we een grotere bereidheid kunnen vinden om te zoeken naar de oplossingen en de uitdagingen waar we voor staan. Waardoor de verharding verzacht en onszelf meer kunnen omarmen en ook de omstandigheden waarin we verkeren. Zelfs de dingen die we gezamenlijk veroorzaken. Als we daartoe in staat zijn, dan openen we hiermee onszelf een enorme kracht. Die onszelf goed doet, die onszelf op de rit houdt en die onze samenleving goed doet. Deze ruimte wil de Loop van de Hoop zijn. Nou is het niet zo dat we continu zouden moeten rouwen over om verbonden te kunnen zijn. Het gaat erover om verlies en tegenslag als een gewoon gegeven te gaan zien in het leven. Het gebeurt nu eenmaal of we nu leuk vinden of niet. Net zo goed als dat er dingen gebeuren waar we juist wel blij van worden. En in de aanvaarding van het feit dat de dingen niet gaan zoals we graag willen en die de boel soms ongelooflijk ontregelen, ontstaat er wonderlijk genoeg een ruimte waarin er sprake is van een onberedeneerbare vreugde. Zo hebben we dat ervaren toen onze zoon overleed. Deze onberedeneerbare, compleet onredelijke vreugde, want dat is hij onredelijk, want hij slaat nergens op. Want de wereld staat nog steeds in brand en het verliezen ze nog steeds. En toch is de vreugde daar. En dat is een enorme kracht. Dat is de staat die ons vooruit helpt. Die ons de dingen doet doen, ons leven weer doet oppakken, gewoon omdat het opgepakt wil worden. Die ons helpt om ons in te zetten voor een duurzame samenleving. Een sociale samenleving, zo je wilt. Of een klimaatbestendige. Zelfs tegen beter weten in. Zelfs als we al weten dat het een hopeloze zaak is. Zoals als ik Tommy Wieringa mag geloven. Hij schreef onlangs een prachtig, indringend en hoopvol essay. Al gaf hij zelf daar de titel Optimisme zonder hoop aan. Het is een wonderlijke paradox dat in het doen van dingen zonder verwachting er toch hoop ontstaat. Die overigens onmiddellijk vervliegt als je daar weer aan vastklampt. Václav Havel, de bekende Tsjechische dissident, schreef ooit dit. Hoop is niet de gedachte dat het uiteindelijk wel weer goed komt, want soms komt het gewoon niet goed. Hoop is ergens voor werk omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme en even minder overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop en onafhankelijk van het resultaat. En in het doen van de dingen waar je hart voor klopt, zelfs al lijkt het onmogelijk, zit hoop. Zit waarde, zit vreugde. Jullie zullen daar voorbeelden van zien op het pad. Er zijn onmogelijke dingen daar gerealiseerd. We krijgen er onze dierbaren niet mee terug. We krijgen er mogelijk ons klimaat niet eens mee op de rit. Maar toch handelen we. We maken de boel schoon. We spreken elkaar aan. We helpen elkaar gewoon, omdat we vinden dat het belangrijk is. En deze onberedeneerbare vreugde, die is niet voorbehouden aan wat voor politieke kleur dan ook. Dat maakt het universeel. En de enige reden waarom we het mogelijk ten goede zou kunnen uitpakken, is omdat we benaderen via de poort van verlies. Die begint daar. Waardoor de mogelijkheid ontstaat dat we de ander herkennen als vriend. Als iemand die ook verlies heeft. En door die empathische klik zouden we misschien iets meer begrip kunnen hebben voor elkaar. En wordt de kans iets groter dat we handelen op een manier die ook de ander goed doet. En ergens moet het beginnen. En dat is hier. Beste mensen, ik heb een natuurlijke neiging om te reflecteren en cognitief bezig te zijn. Maar ik functioneer veel beter als mijn hart erbij zit. En dat is de gist van Pepijn. En dat leef ik eigenlijk dagelijks. En het pad was nooit tot stand gekomen zonder de inzet en de kameraadschap die ik gevoeld heb uit de buurt. De bewoners van Elzenhagen en het Groene Veld. De gift van ons met dit pad aan de stad is dat wij een reflectieruimte aanbieden. De loop van de hoop is ons cadeau aan de stad. En laten we kijken of we in de volgende 750 jaar verlies als een brandstof kunnen gebruiken voor allerlei mogelijke ontwikkeling, of die nou stedelijk is, maatschappelijk of persoonlijk. En dat heel onze stad krachtig en een kloppend hart mag krijgen. Dus samenvattend, de loop van de hoop stelt je in staat om je teen in je poel van verdriet te stoppen. En contact te maken met iets wat je dagelijks bezighoudt, maar iets dat wellicht onduidelijk knaagt op de achtergrond. De loop van de hoop herinnert je weer aan wat er ook is. En geeft je een vriendelijk zetje om weer te zijn met wat er is. En het als een onderdeel van je leven te aanvaarden. Beschouw het als een aai over je bol, een arm om je schouder. Een eigentijdse via dolorosa, een pijnpad waarop je op bepaald moment een prikkel krijgt die je tot overdenken of reflectie aanzet. En tot slot wil ik nog dit zeggen. Ik weet dat er nu, terwijl ik dit zeg, onder ons mensen zijn die nog zeer recent met een indringend verlies te maken hebben gehad. Zelfs deze ochtend werden we nog gebeld door een vriendin van ons, wiens dochter op dit moment kwijt is en verloren is aan een loverboy. Ze was in paniek en voelde zich onmachtig en voelt zich heel pijnlijk. Dus terwijl we hier zijn, terwijl we samen hier de loop van de hoop ervaren, wil ik jullie vragen om respect te hebben voor ieders verschillend gemoed hierin. En ruimte te geven, zodat ieder het zelf kan ervaren. Dank jullie wel. Dankjewel, Gaston, voor die prachtige woorden.